I continua la programació de Ràdio 77 ara amb el programa Girant, Girant. Venen moments difícils, ja ho són per molts, una passejada pels carrers i una es dona compte del creient està cada vegada més indignada. I de que l'indignació, fomentada per la manca de sentir comú i l'excés d'injustícia, ens fa patir i estar molt rabiosos. Però crec que el pitjor de tot, i parlo en primera persona, és la falta de perspectives de que no hi ha futur. Crec, per altra banda, que ja no hauríem de mirar tant al sistema, ja que amb la meva atenció el faig més fort. És una percepció molt personal, però els polítics hem comprovat que no estan per nosaltres, estan per només per ells, pels seus. Ho hem de fer sense ells. Aquest programa, Girant i Girant, volem mostrar avui una altra finestra a altres models, que amb la meva atenció els faig cada vegada més forts. Necessitem altres models i deixar aquests que ens fa sentir tan malament que mori tot sol. Està caducat, ja no ens serveix. Tot el model està mort. Hem de començar a imaginar nous camins, imaginar-nos quina vida volem i caminar cap allà. El nostre espai d'ecologia parlarem avui de permacultura, que ens parla un poc de tot això, de dissenyar espais vitals amb uns patrons agafats, copiats, dels patrons de la pròpia natura, la gran mestra, la gran sabedoria de la natura, nosaltres formant part d'ella. Més tard parlarem un poc més de la permacultura. I per començar, un dels clàssics dels 70, un grup Camel, Lady Fantasy. Don't misunderstand me, it's not always easy to say. That you just can't explain. I can see clearly your face in the sky. Moon's in your eye, you're passing me by. Tell me the reason why. See clearly your face in the sky. moons in your eye, you're passing me by. Estau escoltant Ràdio 77, és, encara sona aquest Lady Fantasy de Camel, o tot una epopeia musical de 12 minuts. Però bé, ara ve el millor, no? I saw you. Ells són Camel, una banda britànica formada l'any 71. Va ser un dels grups pioners del rock progressiu d'aquella escena, no?, que es va anomenar l'escena de Canterbury, que és una zona d'Anglaterra on van sortir molts de grups així d'aquest tipus de música, no?, que mesclaven el rock, el jazz, inclús la música clàssica, barroca, blues, inclús música electrònica, no? L'electrònica es feien amb els sintetitzadors d'aquelles èpoques. Grup creat, sobretot el líder del grup és el guitarrista, Andrew Latimer, tot un mestre de la guitarra, de la sensibilitat i també del coneixement i de la força, i realment un gran conductor d'emocions musicals. A continuació posarem una altra música semblant però molt diferent. Estem dins del camp de l'experimentació, però bé, Ara sentireu. Ell és Louis Banks, ell és de la Índia. Ell va desenvolupar tota la carrera musical al Nepal i va ser un dels pioners, li diuen el Godfather of Indian Jazz, no? L'avi del jazz indi. Ell és Louis Banks. Continuem aquí a Ràdio 77, el programa de Girant i Erant. Acabam d'escoltar Louis Banks, un dels grans mestres de la fusió del jazz i de les músiques ancestrals de la Índia, als anys 70 i als anys 80. Ell, Louis Banks, va estar molt involucrat en tota la moguda musical que va crear en Charlie Mariano, Embryo i tots aquests viatgers musicals que van anar a l'Orient en aquesta recerca de música i inspiració musical i inspiració musical i espiritual per continuar la seva comunicació, la seva eina de comunicació musical. I bé, seguim amb un altre d'aquests artistes viatgers. Ell es diu Emil Richards, en un disc molt interessant que es diu Jazz perquè sí. Ell barreja en aquest disc, perquè és un d'aquests músics que tenen tot tipus de músiques, tot tipus d'influències, però bé, en aquest disc barreja la música llatina. Ell és percussionista, toca tot tipus de percussions, i però bé, sobretot és marimba, xilòfono i aquests instruments melòdics percutius. Escoltam la cançó que dona títol en el disc, Jazz perquè sí. Thank you. explicar què és la permacultura en poques paraules no és fàcil, perquè aquesta abarca moltes coses. A menudo se li ha encasillat com una corrent de l'agricultura ecològica, però va molt més enllà que això, ja que no només cerca una manera diferent de fer agricultura, sinó que també cerca maneres i respostes perquè les nostres vides sobre aquest planeta siguin més sostenibles, englobant, per tant, aspectes com l'economia, la bioconstrucció, les energies renovables, el tractament natural de les aigües, les relacions socials o el desenvolupament comunitari. I hi ha paraules que es poden associar bé a ella. Per jo, la permacultura és sostenibilitat. Hi ha gent que diu que és una filosofia de vida, inclús és proclamada com una revolució. És el cuidado de la terra i pot ser inclús una forma de viure i inclús una forma de sentir. El disseny de permacultura és el conjunt de coneixements filosòfics i tècnics conegudes, mil·lenàries, inclús també molt modernes, per arribar a construir una cultura permanent, d'aquí ve la paraula, cultura permanente, permacultura. La permacultura com sistema de disseny de cara al desenvolupament sostenible del nostre planeta va ser per primera vegada proposta en els anys 70 per Bill Mollison i David Holmgren, a Austràlia, com resultats de les seves investigacions i la combinació de tècniques tradicionals i noves alternatives de l'ús dels recursos naturals. La permacultura és un sistema holístic que tracta de restaurar el dany causat pels sistemes naturals al mateix temps que gestionar els recursos de manera sostenible per benefici mutu de l'espècie humana i la natura. Tracta de fer feina amb la natura, no en contra d'ella. Permacultura es una palabra formada por dos conceptos, permanente, perma, y cultura. Entonces, unión significa realizar una cultura, vivir una cultura y producir de forma sostenible, de forma en armonía con la naturaleza. Y es una filosofía no solamente de producción orgánica, sino que va mucho más allá. Nos lleva tanto a reconocer el valor y la posición de cada uno de los seres que estamos en este mundo, desde las plantas, los animales, seres humanos, todos ocupamos un puesto, un lugar, y tenemos un papel específico en mantener este gran planeta funcionando, este gran organismo vivo funcionando de forma permanente, pero que además también promueve mucho el autocuidado de todas las personas y la distribución de los excedentes y la distribución de los conocimientos y de los bienes para que todas las personas tengan, digamos, lo que realmente ocupan para su subsistencia. La permacultura nace allá por los años 1970 en Australia. Tal vez uno de los señores que más la impulsó, Bill Mollison, realmente empezó buscando una forma alternativa de producción a la forma que hoy día todavía impera en el mundo, que es la producción agropecuaria en masa e inclusive con insumos casi que a nivel planetario, ¿verdad? Muchos agricultores no saben que los abonos que están comprando son petróleos de, ¿verdad?, de otros continentes o fueron procesados en otro país y finalmente fueron trasladados hasta acá. Imagínense en el enorme gasto energético en el que incurrimos cuando estamos utilizando esos insumos. Y son insumos, además, que si ustedes empiezan a estudiar un poquito más a fondo, son insumos que a veces más bien producen más efectos negativos que positivos, ¿verdad? Por ejemplo, la productividad en el país hace mucho tiempo que más o menos el área productiva en el país más o menos se mantiene igual. Desde los años 90 no ha variado mayor cosa. Pero sin embargo, la cantidad de agroquímicos y plaguicidas que estamos utilizando en el país crece exponencialmente. O sea, pareciera ser que la única forma en este país de aumentar la producción de alimentos es aumentando la cantidad de insumos, agroquímicos y plaguicidas. Esto es un sinsentido, puesto que puede llegar un momento en donde ya la cobija no dé. O sea, donde el costo de los insumos, del transporte, etcétera, sea tan alto que ya no sea rentable producir. Entonces, necesitamos empezar a buscar otras formas de producción, tanto en el campo, pero también otras formas de vivir en la ciudad. Todos somos conscientes de que en nuestras ciudades cada vez es más difícil la vida, la basura está por todo lado, el tratamiento de aguas negras prácticamente no existe en este país, la disposición de agua potable es cada vez más difícil y su contaminación en el traslado hacia las casas es muy alto, etcétera, una serie de factores que necesitamos resolver de forma armoniosa con la naturaleza. Entonces, la permacultura cultura nos enseña, pues, a ir resolviendo estos problemas prácticos con formas sostenibles, con formas que se puedan sostener en el tiempo y que además, pues, cada uno de nosotros sea consciente y participe en el sostenimiento de este mundo a largo plazo. En el caso de Costa Rica, en el caso de nuestro país, ¿cuántas son las personas que se han organizado dentro de esta filosofía y cuáles son algunas de las líneas de trabajo que tienen? Bueno, muy particularmente, yo participo en un grupo que se llama Red Permanezca. Somos un grupo amplio de personas, 30, 40 personas, que por diferentes motivos nos hemos acercado a la permacultura, pero que básicamente lo que hemos hecho es ayudarnos mutuamente para aprender de los proyectos que unos desarrollan, para enseñar lo que otros saben, para ayudarnos entre todos y pues ir avanzando un poquito en nuestros proyectos, tanto individuales como colectivos, en términos de ir pues aplicando esta filosofía de permacultura en la vida práctica. Pero hay otros grupos, no solamente nosotros, hay otros proyectos, tanto individuales como colectivos, que también están tratando de un poco rescatar algunos elementos de la permacultura. La permacultura, una paraula a tenir molt en compte. I continuant amb el programa girant música de Brasil. Seu nego chora, meu nego chora. Vamos dançar mais tiquinho, mais tiquinho. E quando eu entro numa farra, não quero sair mais não. Vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. O cadeiro se apagou e o sanfoneiro cochilou. A sanfona não parou e o forró continuou. O cadeiro se apagou e o sanfoneiro cochilou. A sanfona és Nazaré Pereira, una de les grans artistes d'aquest estil del nord-oest, nord-est, perdó, del Brasil, que es diu El Fogó, amb un disc amb unes melodies molt agradables, una portada també del disc molt bucòlica, però bé, és un gust escoltar tot aquest disc. El Fogó. Bé, la cançó que hem escoltat és una versió del gran mestre d'aquest estil, El Fogó, que va ser Luis Gonzaga, que ja als anys 40-50 va fer que aquest ritme, que era molt, molt local, molt, molt de la zona de les parts africanes, negres del nord-est del Brasil, sigui conegut a tot el Brasil. Ell, amb el seu acordió, va revolucionar i va fer pues, que tothom conegués aquesta música, que tothom veiés amb aquesta música. Vos posaré una altra cançó de Fogó, no d'aquest artista, Nazaré Pereira, sinó d'un vídeo que està per YouTube, que és molt, molt simpàtic, perquè hi ha una parella que baila aquest ball de Fogó enmig d'una platja, amb tota la gent que passa al costat, no? I clar, la lògica sorpresa d'ells, veient aquest dos ballant i una càmera gravant-lo. Però bé, la cançó és brutal. No sé com se diu la cançó, però bé, la podeu gaudir ara mateix, a Ràdio 77. Fui um forró pra cá do Gaicó, ninguém botou. No forró botó, olha que eu fui um forró pra cá do Gaicó, ninguém botou. No forró botó, ninguém botou. No forró botó, ninguém botou. No forró botó, ninguém botou. No forró botó, ninguém botou. No forró botó. Seu Malaquias e Maria Benta quase me mata com seu pé na pimenta seca Xangá. E só tocava. Ninguém botou, ninguém botou no forró bodó. Ninguém botou no forró bodó. Ninguém botou no forró bodó. Ninguém botou no forró bodó. E Carolina chegou também, mas só queria dançar o gen Zé Caxanga, era tocador e só tocava. Ninguém botou, ninguém botou no forró bodó. Ninguém botou no forró bodó. Messieurs, je vous laisse en excellente compagnie avec Oregon. Ja l'heu escoltat, el presentador d'aquest concert. Ells són Oregon, un grup molt important dins del camp de la, com dir, no? De la fusió de total de músiques, no? des del jazz fins a la música minimalista, se barreja amb instruments, instrumentació i ritmes orientals. Bé, en plantilla amb alguns dels millors músics que inclús del segle XX, no? Per la gent que li agrada aquesta música. Gent com Colin Walcott, gent com Ralph Towner, i molts d'altres, no? Que en més de 40 anys de carrera musical han anat passant per aquesta gran, gran banda, Oregon. Vos deixam ja quasi per acabar el programa amb Oregon. Thank you. que no s'acabi mai, que aquesta música no s'acabi mai. Però bé, s'ha d'acabar, hem d'acomiadar ja el programa, però bé, almenys sabem que ara ve en Ferran Vallès en el seu programa Reinformant. Girant i Girant tornarà d'aquí una setmana i bé, sabeu que podeu tornar a escoltar les vegades que voleu el programa a la pàgina web de radio77.wordpress.com i bé, ha estat un plaer, com sempre, i bé, a gaudir de la vida i de la música. Thank you. Desire is to belong and connect. And now we see each other. We hear each other. Now here comes our special request. Ei, això és Reguerrilla Ràdio en Esteu Estèreo, som Petit Roy, a Sabou, Súries Control, si mos acompanyarem una horeta. Avui el reggae més rocker, més hardcore, i començam en un grup d'Holanda, ells són Dap War i la cançó és Pain, de l'any 95. We'll be right back.

doing it right. No, you should have good karma, that's a big deal. If you're feeling my flow, then you should know. No, you feel, let your vibe grow. Let yourself go, just let go. Let it go, let it go, let it flow, cause you can feel the same. If you're feeling it, believe in it, stay caught in it. We can never give in. Això és Fair Nothing Band dels Estats Units i continuem amb Fair Nothing Band any 2010, un disc que van titular amb el nom de Move Positive i la cançó Rebel. Talking about anytime them speak, I'm walking out. We got nothing to talk about. Doesn't matter what them say, can't get me out. And I'll never change. One buck of Rizlan, some purple haze, and not a word they say can make me look at yesterday. Because oh, life is a bumpy. Sound system and a razor blade, and I'm not the latest trend, but while I'm waiting for this next one to end, I know, oh, life is a bumpy road. Gain the world and then you lose your soul. Fine for my enemies, but that's never once been my goal. I'll be living my life as a rebel, I don't care. Run round the world telling people me don't fear. Now go waste my time, now go fall in line. Avui el reggae més hardcore i mos anam a Argentina. El grup és Todos Tus Muertos, cantant és, el cantant són Fidel Nadal i Pablo Molina, i aquesta és la cançó, perdó, El Camino Real, Todos Tus Muertos, des d'Argentina. Te vas a pagar por el camino. Això és Ra Guerrilla i això era Todos tus muertos, Camino Real. I continuam amb una col·laboració que varen fer un grup d'Estats Units, Rancid, amb un cantant jamaicà que es diu Buchaner. La cançó és Broke Out. Això és Ràdio 77. Girl, from you no say you are number one. Wave your wand, let me see your wand, let me see your wand, me girl. Girl, from you no run down the man. Wave your wand, let me see your wand, let me see your wand. Esto mucha gente en el YouTube. No, una más. Me girl. Ajá. A long time I'm gonna get something like this. Oh. Back out! Skin out! Spread out! Big up! Just a dress out, get your body in a carny. One day get a game and I'll get your honey. You don't live the piece of the granny, granny. Jump up and grab your boom. Back out, dress out, you are here, me shiny. But the one I get in a look with Armani. You're not impatient like Pearl and Barney. Jump up and drop your boot. Girl, your body hot like lava. Them still a one, but I pick your cassava. Damn, you dare, you take the lead. No girl, I try, get your speed. And you pull up and sing like guava. She a competition, she a bring to your mama. And she's clear like the boss when him ain't cover. While I try much prettiness, what is this? When I be a set, this trip from out for the Gaza. But woman, you nah, no time for the drama. And tomorrow you upside for Alabama. No for your money, you spend a jewelarama. If riches could have planned, you would have been in the game, Spama. Break up, break up, get your body in a cranny. One day get the game and I'll get your honey. You don't live the peace of the granny, granny. Jump up and grab your boot. I put your hand in on it. Watch her now. I want this man. Let go of her. Hey, Red Rock. Tell him. Hey. Yes, girl. Hey. Got that girl. Supply the Kyla. Girl from your Nalip wine. Work more than coal, you are the man child. Only for man want date you. Just the flex and make the man the man rate you. Anytime I tell you go nowhere I get. Everybody say so that's why certain girl hate you. Mucky mentality them want some metal. And I ain't like I buy them pan heavy metal. And I know them a try me somebody special. But nigga, you still there I want for the life. Go, get your body in a panic. One legged, legged man, I get your panic. You don't live the peace of the panic, panic. Jump up and drop your foot. Skin out, skin out, you are here, me shiny. But the fun I get in, I love this harmony. You may have impatient like Herb and Barney. Jump up and drop your foot. Get your body out like lava. Yes, still a one man, I pick your cassava. Can be tell you take the lead. No girl I try get your speed. And no pull up a seat like guava. She a competition, she a bring to your mama. And she's feel like the boss when you make cover. All I try much prettiness. What is this when I face the history from half of the Gaza? But tomorrow you nah, no time for the drama. And tomorrow you will fly to Alabama. Yeah. No for your money, you spend a jewelarama. If riches to the black, she would have been the biggest drama. Vale, i acabam ja amb un grup que va ser el pioner a mesclar el reggae amb el rock més punk. Són Bad Brains

en sesión. Thank you. Wise Connection. a històries per no dormir. Un programa fet amb els pitjors dels teus somnis. De les teves necessitats es veurà completament realitzada. Un programa pensat per aquests somiadors que creuen que la utopia del sistema vigent ha de ser esclafada. Un programa perquè l'utopia sigui redefinida en termes d'infinitud, en termes de recolzament mutu. Un programa pensat per a aquelles persones que es senten soles en un pensament raonable. Un programa pensat per totes aquestes persones que han sortit de la caverna i veuen la llum, però no saben com comentar-ho als seus companys de vida. Benvingut avui al Històries per no dormir. Avui entre nosaltres farem un programa dedicat a aquests pressentiments que veiem al nostre voltant. Farem un programa on li dedicarem la major part del temps a totes aquelles pel·lícules i cultura que ens creen la antiideologia, ens creen el sentiment i el pensament de entendre que no estem sols i que hi ha altra gent que està treballant pel canvi, per la transformació d'una societat decadent. Ara us volia presentar un text que han redactat els companys de l'Espai en Blanc. És un Espai en Blanc, és un com un lloc de trobada de diferents pensadors de Barcelona. Van començar arrel de dels moviments antiglobalització arran pel 2003. Està conformat per diversos pensadors, sobretot de l'entorn de la filosofia i sociologia, encara que tracten també temes de psicologia i de la teràpia, no? De la societat terapèutica. Aquest grup de pensament són fonamentalment grans, influeixen molt en el pensament de la Barcelona contemporània, sobretot dels moviments autònoms de Barcelona i del sector de les ocupes, i són, entre d'altres, els que han promogut la Universitat Lliure de la Rimaia, per exemple, conjuntament, òbviament, esclar, són influències, no vol dir que ells l'hagin dut a terme, no? Però són influències grans en aquests, en aquests subjectes. Avui et llegiré un text que es diu El pressentiment, que és la darrera de les seves publicacions, i el podeu trobar a la pàgina del pressentiment.net, i és una de les seves, de les primeres, els primers textos d'una sèrie de textos que volen treure conjuntament, que s'hi tiran tots penjats aquí al pressentiment.net. Bueno, llegeixo aquest primer, El pressentiment, que es titula Cada dia sento amb més força que els meus pressentiments són veritat. Presenteixo que ha arribat l'hora, però no sé ben bé de què. Fa fred, sempre clavat a aquesta terra humit. Presenteixo que la realitat és, més que mai, un immens complot criminal. Una maquinació estúpida i tenebrosa. La línia de l'horitzó s'ha convertit en una soga que la pengen els cossos dels 10 suïcidats cada dia a Espanya. Així, com s'acumula la riquesa, s'acumula també la misèria. On totes dues regnen, es destrueix amb insistència el que és digne. Les paraules i les coses s'han separat. Res significa res, i el nou primer ministre s'assembla a l'anterior com un policia s'assembla a un altre policia. Però jo estic viu. Jo estic viu. Un murmuri fet de crits interromp el fil musical en què ens lliguen. Algú prendrà la paraula, algú que som totes. No sé si hi ha alternativa, però presenteixo que sí, que existeix una bifurcació. Ha arribat hora, l'hora significa que estem ja en aquesta bifurcació. We'll be right back. でも、はい、元気よくだ、はい、食べよう、はい、うん、一番はやっぱり共感、 l'empatia és lo més important。 まあ、僕なんか、 hi ha una expressió que m'agrada molt、 心に人を、 deixa que la gent vivi, visqui amb el cor、 心に定員はないから、 cap tanta gent com vulguis、 みんなに語って、 ells ens expliquen les seves coses i els demés comparteixen els seus sentiments。 Quan la gent escolta de veritat, sempre viu el teu cor。 Aquí hi ha la gran importància de les cartes al quadern。 Quan ja fa temps que la Mifuyu ha emocionat tothom parlant del seu pare, la nena porta un dibuix a la classe。 És un projecte que el pare de la Mifuyu va fer per a una desfilada。 Era dissenyador i aquest és l'últim esbós que va fer abans de morir。 見ようと思ったけど怖くて見えなかったって言ってました。 はい、ありがとう。 Aniguem tots. Una vaga de braços, cames, de cabells. Una vaga on neixi cada cos. Vull una vaga d'obrers, de coloms, de xòfers, de flors, de tècnics, de nins, de metges, de dones. Vull una vaga gran, una vaga gran que fins a l'amor alcanci, una vaga on tot es deteneix. El rellotge, les fàbriques, el plantel, els col·legis, els busos, els hospitals, la carretera, els ports. Una vaga d'ulls, de mans i de besos. Una vaga de petons, una vaga on respirar no estigui permès, una vaga on neixi el silenci per escoltar els passos del tirà que es marxa. Pode, eu vou chamar ele, Milena. Ele é um orelhinho. Så sitter denna förfärliga stund. Låt inte mina barn dö. Inte mina vänner. Min hustru. Victor. Alla som älskar dig. Tror på dig. Alla som inte tror på dig. För att du är blinda. No m'agrada. No es del meu gust. No m'agrada, no és del meu gust. Jo ho intento, m'avorreixo. Jo ho intento, m'avorreixo. No és del meu gust. No és del meu gust. No és del meu gust. No és del meu gust. Känner fruktan inte för sig själv utan för sina närmaste. La radio i tota la música i tot el que diuen és una basura. No és del meu gust. No és del meu gust. No és del meu gust. No és del meu gust. No m'agrada. Jo ho intento, m'avorreixo. No és del meu gust. No és del meu gust. No és del meu gust. No és del meu gust. Poso la tele i la gent que hi surt i els programes que fan no són del meu gust. No és del meu gust. No és del meu gust. No és del meu gust. No és del meu gust. Dedicat a totes aquelles ràdios comercials que posen merdes de música, aquelles ràdios que no intenten transformar res sinó vendre, aquelles ràdios comercials que escoltem dia a dia, que ens aixequen dels nostres somnis, aquelles ràdios que no són més que somnis, que no es converteixen en realitat. Perquè en aquelles ràdios l'únic que li podem dedicar és el silenci. I ara... amb tots vosaltres. Esta es la triste historia del pueblo de Dogville. Dogville estaba en las montañas rocosas de los Estados Unidos de América. Aquí arriba, donde la carretera llegaba a su definitivo fin, y cerca de la entrada a una vieja y abandonada mina de plata. Los vecinos de Dogville eran personas buenas y honradas, y les gustaba su pueblo. Aunque un alma sensible de la costa este había llamado a su calle mayor, Calle del Olmo, y ningún olmo había proyectado nunca su sombra sobre Dogville, la gente no vio razón alguna para cambiarlo. La mayoría de los edificios estaban en un estado lamentable. Francamente, parecían chamizos. La casa en la que vivía Tom, sin embargo, era la mejor. y en sus buenos tiempos habría podido pasar casi por presentable. Aquella tarde, la radio sonaba suavemente, pues con la edad, Thomas Edison, padre, había empezado a sentir debilidad por la música ligera. Señoras y señores, el presidente de los Estados Unidos. My friends, vamos, hazme un favor, apaga la radio. Oh. Mai vos heu preguntat què és això dels mercats? Aquests elements supraterrenals que ens dominen? Aquella creació del ser humà que ha deixat de ser controlat pel ser humà i ens controla? Aquell òrgan extret del cos del ser humà i que ara mateix té vida pròpia? Aquell tros de món virtual que ens domina la realitat? Estamos sometidos a sus designios de corto plazo porque en general familias, empresas y gobiernos nos hemos endeudado mucho a lo largo de la última década. En la medida en que seamos capaces de demostrar que vamos a ir reduciendo esa deuda, que vamos a ir desapalancándonos, los mercados tendrán menos influencia sobre nuestras decisiones de corto plazo. Yo pienso que la manera de entender la economía y en general su posición en el mundo que tenía Zapatero era la de que él, como representante legítimo de un país soberano, bueno, decidía sobre el reparto de la tarta. Y en este reparto, ¿quién estaba? Pues estaban él, estaban los sindicatos y estaba la patronal. Y un poco la historia de toda esta crisis en España se puede entender como la irrupción repentina de un cuarto invitado a esta mesa, que es los mercados financieros, los inversores. Entonces, yo entiendo la dificultad de entender este proceso por parte de Zapatero, porque a fin de cuentas, ¿quién es el representante de los mercados? Pues no lo hay. El mercado somos nosotros. Nosotros. Cuando tú te jubilas, el dinero que te llevará será el dinero que ahora está en el mercado. El mercado somos nosotros. No es verdad que el mercado son los enemigos. Los enemigos son los que abusan del mercado. There's a wonderful line from a film called The Bank, where there's a character played by the Australian actor Antonio Lapaglia, and he says, he's the banker, he says, I'm like God, but in a better suit. Ni los banqueros desean el mal para la sociedad, ni desean el bien. Los banqueros, en el fondo, y esto va a sonar un poco marciano, no son tan distintos de los periodistas, porque en el fondo, el mercado lo que es un debate acerca de qué es lo que está pasando. Y entonces el debate se enriquece cuando hay algo que debatir, cuando hay volatilidad, cuando hay incertidumbre, cuando no se sabe, cuando alguien puede decir algo nuevo. Es un poco como los periodistas. Si no pasan cosas, pues ¿qué pones en la primera página del periódico? But these people are extremely powerful because they're very rich and they control industry. And if you look at Spain, for instance, small groups of people control the banks. And they're very powerful and they're going to fight. Because basically they're fighting for their existence, and they're going to fight ferociously to go back to the old order. But I just don't think the old order is possible. And to some extent the way they're fighting is, in the United States we use the phrase government sacks, which is to combine essentially the finance and government. Because to my mind, Eisenhower in the 1950s spoke of the defense industrial complex. By the 20th century, end of the 20th century, early 21st, we didn't have the defense industrial complex, we had the finance government complex. And that ruled our world in a way which is now proving to be unsuccessful, because to some extent we forgive people all those power things if it works. Now they have two problems. We find it socially reprehensible, but it also doesn't work. Era en el año 2007, Rafael Correa, presidente de Ecuador, había tomado posesión de la presidencia después de una elección democrática desde hace dos meses. Una firma de Estados Unidos llegó, pidió reunirse con el ministro de Finanzas y dijo lo siguiente: nosotros vendemos credit default swaps. Ustedes, por favor, el próximo pago de sus bonos es el 20 de febrero 2007. Por favor, ustedes amenazan de no pagar a la fecha prevista. Nosotros calculamos que vamos a vender por 300 millones de credit default swaps de prima de riesgo. Pero pasamos del acuerdo siguiente: ustedes pagan el 20 de febrero. Así que el 20 de febrero no tendremos que indemnizar a los que nos han comprado por 300 millones. ¿Y qué hacemos? Hacemos 50-50. 150 millones para ustedes y 150 millones para nosotros. En poques paraules, el mercat s'ha convertit en el nou déu de la nostra societat. Aquell déu que ja va matar el Nietzsche ara ha retornat més fort que mai i ens domina dia a dia les nostres vides. Intel·lectuals no saben com llevar-se d'aquest déu de damunt. Haurem d'esperar un altre Nietzsche perquè el mati. Aquells mercats que ens duen l'atur, la precarietat, la decadència, la submissió, la individualitat dels cossos, la mort. Va bé, tanca la porta neteja a fons la ciutat, torbent el ramat, la borsa vol tranquil·litat. Amic redactor, fes servir aquest guió, enganya la gent, que no vegin el que el robem. Empiezas a llamarme Gordon. Com pot ser que deixem que una invenció nostra, que hem creat nosaltres com a persones perquè la vida suposadament ens anaria millor, com són els mercats i la borsa, ara ens controlin a nosaltres i ens duin al camí de la decadència? Persones que lluiten. Solo para que las olvidadas, nadie la puede parar cuando se ponen a bailar. Las olvidadas, nadie la puede callar cuando se ponen a cantar. Se ponen a llorar. Las olvidadas, nadie la puede callar cuando se ponen a gritar. Para que no las olviden. Solo para que la recuerden. Se sientan bien. Hi ha dones que lluiten un dia i són bones. D'altres que lluiten un any i són millors. Hi ha dones que lluiten molts d'anys i són molt bones. Però les dones que lluiten tota una vida, aquestes dones són imprescindibles. Helena de Troia, cèlebre per la seva bellesa, davant l'adversitat va lluitar pel seu verdader amor, a Maria Magdalena. Qui esté lliure de pecat, que tiri la primera pedra. A Hipàtia d'Alexandria. científica i filòsofa de l'antiguitat. Revolucionà les matemàtiques i l'astronomia. Va ser assassinada cruelment, acusada d'hereje. A Joana de Arco. Santa patrona de França. Va lliurar el seu poble de l'opressió de l'Església. A Elisabet I. En els seus 55 anys de reinat va revolucionar Anglaterra. A Pocahontas. Princesa aborigen. Va lluitar per evitar l'avassallament dels colonitzadors espanyols i es va enamorar de John Smith, un d'ells. A Joana d'Asdurs. Heroïna de la guerra d'independència hispanoamericana. Va morir a la indigència i va ser enterrada a una fosa comuna. A Florence Nightingale. Va ser una pionera en l'ofici de l'infermeria. Es va rebel·lar contra els prejudicis de la seva època escollint aquesta professió. El seu treball a la guerra de Crimea la va fer morir. A Marie Curie. Inventora dels raigs X. Nobel en física. Exposta per les seves investigacions, va morir de càncer. A Lola Mora. La seva obra com a escultora va transgredir les regles de la seva època. La seva font, Les Nereides, va causar un gran escàndol. Alfonsina Storni, referent de la poesia postmodernista. Abans d'escriptora va ser netejadora de plats, rentadora. Es va suïcidar al mar després de tenir un càncer. A Anna Frank. Que amb 15 anys va narrar els dies dels camps de concentració nazi i el seu diari es va convertir en un relat universal. A Frida Kahlo. Que va quedar marcada pel sofriment físic que va ser reflexat en tota la seva obra. Es va rebel·lar contra els hàbits socials i morals. A Gabriela Mistral. Poeta, diplomàtica i professora xilena. Primera latinoamericana en guanyar el Premi Nobel de Literatura. Expulsada de l'escola per lladre i retardada, la seva formació va ser autodidacta. Alicia Moreau de Justo. Fou una de les primeres metgesses d'Amèrica Llatina. Va fundar el moviment feminista a l'Argentina. Destacada pel seu incansable búsqueda dels drets cívics de la dona. Rosa Parks. Es va negar a donar-li el seu assient a un blanc. Aquest episodi la va convertir en una figura transcendental del moviment pels drets civils dels negres als Estats Units. Cleve de Bonafini. Quan em poso el mocador al cap i me l'apreto fort, és una abraçada forta per mi, mare de la plaça de Maig. A Estela de Carlotto, símbol de la recerca dels desapareguts. Gràcies per la seva lluita, 90 persones van rebre